Urcând de pe locul 81 de se află Jay-Z Joe alături de Dorian. Mi-a intrat în cap un loc mai sus pe 80 AMI. Trumpet Lights coboară 14 locuri. Pe locul 79, Ahmed Chokey și Pitbull, Habibi I Love You. 78, Ellen Von Dancing to the Same Song. 77 pentru Alexandra Stan, All My People. Urcăm pe locul 76 și o ascultăm pe Antonia cu Jamea. Urcare în ultima săptămână pentru Jamea, hitul cântat de Antonia. Locul 76, Airplay 100 continuă la Kiss FM. Pe 75, The Marker, iar pe 74 ascultăm o piesă care îmi place foarte mult, Alex Hepburn, Under. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me under, underneath the ground. Don't say those words, I wanna live, but your words can murder. Only you can send me under, under, under. I die every time you walk away. Don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness. curse and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Sanity I ever own, God, but I'm still breathing through the thunder and the fire and the madness just to let you shoot me down again. But I'm still breathing. I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Trei locuri mai sus față de săptămâna trecută pentru Alex Hepburn, locul 79, 73, Cruella Live, 72, Will.i.am și Justin Bieber, Dead Power, 71, Otto Knows, Million Voices și chiar acum este momentul să facem prima recapitulare. Number 80. Number 79. Number 78. Number 77. Number 76. Number 75. Number 74. Only you can send me under. Number 72. Number 71. Și continuăm împreună în locul 70, Cabron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe Val, 69 pentru Morandi, Every Time We Touch, 68 Deep Central, Ostea, 67, Pere Gratis și Giulia, două inimi în coborâre, două poziții. Imediat ascultăm hitul de pe locul 66, Crash și Alexandra Ungureanu, alături de Glens, Iubire de Vară. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Thank you.

ce să spun. Aceasta este o piesă care în ultima săptămână a urcat 14 locuri, până pe 57 l-am ascultat pe Speak, Beat dimineața. Pe 56, David Guetta, Neo și Aiken, Play Hard. 55, Guess Who, Onoare. 54, Loredana Groza, Alex Velea, Cabron și Mazăre, Viva Mamaia. 53 pentru Jennifer Lopez și Pitbull, Live It Up. 52, DJ Rino, Silvia și Felipe, Chiar dacă ai plecat, în coborâre. 5 poziții, tot în coborâre, 3 locuri pe 51, Sole și Mihai Ristea, Beautiful Life. Iar acum vă trimit în difuzoare o nouă recapitulare. Number 60. We only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Number 59. Number 58. Number 57. See me now, time. Number 56. Work hard, play hard, work hard, play hard. Number 55. Oh, water, yeah. You're watching with Illuminati, yeah. Number 54. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Balla mare, viva mamma, mamma, yeah. Number 53. Give it up, go. Number 52. Number 51. La la la, such a beautiful la la la. Am ajuns deja la jumătatea clasamentului. Locul 50 este ocupat de Maximilian și Mefix, Arată bine. Iar pe 49 tronează Low Deep T, ascultăm Casablanca. Tronează. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself this blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. I've got to buy myself a ticket tonight. When I go there,

stop, stop fighting with my ghost. Delia Matache urcă 5 locuri până pe locul 44. Pe 43, Asafa Vidan, One Day, coboară 4 locuri. Tot 4 locuri, coboară și Hall of Fame, piesa cântată de The Script și Will.i.am, locul 42. În timp ce locul 41 este ocupat de Rihanna, imediat ascultăm Diamonds în staționare. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 41. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Seven. Could you let me live beneath your beautiful 45. Number 44. You make me crazy when I am with you. Number 43. One day, baby, we'll be all. Oh, baby, we'll be all. Number 42. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Number 41. So shine. Locuri în urcare pentru Pete Leffer, No Lies. Este săptămâna aceasta locul 40 în Airplay 100. Sunt Cristi Nițu, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România continuă. Locul 39, D'Banj, Oliver Twist, în coborâre 6 poziții. 3 locuri pierde Rihanna împreună cu Mickey Echo, Stay. Locul 38, urcăm pe 37 și ascultăm Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Thank you.

Alicia Keys staționează pe locul 24, pe 23 Pitbull și Christina Aguilera Feel This Moment coboară o poziție. Urcăm pe 22 unde se află Daft Punk și Pharrell Williams. Ascultăm chiar acum Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. 29. Iubirea ta ce mă ține, orice vară, lângă tine. Number 28. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară, te rog nu pleca, n-am mai relaxată. Number 26. Te pup, papa. Number 25. Number 24. This girl is on fire. This girl is on fire. Number 23. Number 22. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get some. Number 21. Otra vez te extraño. Între timp am recapitulat ultimele 10 hituri parcurse împreună aici în Airplay 100 la Kiss FM. Locul 20 este ocupat de Voltaj cu Pic Pic, pe 19 Smiley și Alex Velea, Dincolo de cuvinte. Urcăm pe locul 18 și ne reîntâlnim cu Mateo, ascultăm Amândoi. Hey!

number 16. Number 15. Number 14. Number 13. Number 12. Number 11. This is Romania's Airplay 100. Number 9. Săptămâna trecută pe locul 23, azi fiind 14 locuri în urcare, ajunge pe 9, am ascultat-o pe Nicole Sherry cu Memories, iar acum urcăm un loc pe 8, Major Lazer și Amber, ascultăm Get Free. Marfă tare, hit de vară de la Alex Velea, locul 7, săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM. Imediat ascultăm hitul de pe locul 6, Shift și Marius Moga, Sus pe Toc. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 6. Peace.

world collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind. Yeah.